ของท่านเนี่ยหลายครั้งเท่าที่แสดงในพระสูตรเนี่ยครั้งแรกก็ตั้งแต่ตอนที่ท่านอายุ7ขวบแสดงอัมพลติการาหุลวาทสูตรขณะนั้นเนี่ยก็แสดงเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาทั้งเรื่องกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมให้ท่านมีความสำรวมในเรื่องกายวาจาใจหลังจากนั้นเนี่ยก็ในมหาราหุลวาทสูตรขณะนั้นท่านอายุได้18พรรษาก็แสดงเกี่ยวกับเรื่องหลายอย่างตอนขณะนั้นซึ่งตั้งแต่พระอาจารย์ก็เคยบรรยายว่าที่ท่านเดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เกิดสุภสัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยหันมาเตือนบอกว่าก็ให้พิจารณาทั้งเรื่องรูปทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกหยาบละเอียดไกลใกล้เร็วประณีตเนี่ยว่าไม่ใช่ของเราไม่ได้ยึดถือด้วยตัณหาทิฏฐิแล้วก็มานะซึ่งพระราหุลก็ถามว่ารูปเท่านั้นหรือพระเจ้าข้าพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณด้วยก็คือขันธ์5หลังจากนั้นท่านก็กลับไปบำเพ็ญสมณธรรมแล้วพระสารีบุตรเนี่ยก็มาสอนท่านให้เจริญอานาปานสติในวันนั้นท่านก็กลับไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทีเรื่องการเจริญอานาปานสติซึ่งท่านก็ตรัสก่อนที่จะตรัสอานาปานสติเนี่ยท่านก็ตรัสหลายเรื่องตั้งแต่การเจริญท่าสี่นะฮะแล้วก็การทำจิตให้เหมือนกับแผ่นดินแผ่นน้ำไฟลมแล้วก็อากาศแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเจริญทั้งพรหมวิหารสี่แล้วก็อสุภะแล้วก็อนิจจสัญญาแล้วค่อยตรัสอานาปานสติจะสังเกตว่าเมื่อท่านเป็นสามเณรอายุ7ขวบแล้วท่านก็ยังเป็นสามเณรอีกทีอายุ18ปี11ปีท่านเพิ่งจะรู้เรื่องการเจริญอานาปานสติว่าเจริญอย่างไรใช้เวลาห่างกันถึง11ปีท่านยังไม่รู้เลยว่าเจริญอานาปานสติอย่างไรกว่าท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เมื่ออายุประมาณ20ปีครึ่งหลังจากที่ทรงแสดงจุลราหุลวาทสูตรวันนี้ก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเจริญดีแล้วเนี่ยก็อานาปานสติบัพเพเดียวเนี่ยสามารถเจริญได้ทั้งกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกรรมฐานที่สำคัญมากทำไมพระองค์เนี่ยไม่ได้ทรงแสดงตั้งแต่ท่านอายุยังไม่มากทำไมมาแสดงตอนอายุ18ปีหรือท่านพระสารีบุตรเนี่ยเพิ่งมาสอนอายุตอน18ปีใช้เวลาที่บวชเนี่ยถึง11ปีเชียวกว่าท่านจะเข้าถึงกรรมฐานอันนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมครับในการที่คนทั่วไปจะเจริญกัน อานาปานสตินี้ท่านในอานาปานสติสูตรเนี่ยนะกล่าวว่าลมหายใจก็นับเนื่องในกายอย่างหนึ่งเนี่ยนะนับเนื่องในกายอย่างหนึ่งคำว่าลมหายใจที่นับเนื่องในกายอย่างหนึ่งเนี่ยนะหมายถึงว่ากายคือปฐวีกายคืออาโปกายคือเตโชกายคือวาโยเนี่ยนะลมหายใจเข้าออกก็นับว่าเป็นกายอย่างหนึ่งแล้วลมหายใจเข้าออกถ้าโดยอายตนะก็เรียกว่าเป็นโพธพายตนะก็เป็นอายตนะในบรรดารูปทั้งหลายเนี่ยนะในบรรดารูป28เนี่ยวาโยธาตุก็เป็นโพธพายตนะหรือโพธพารมณ์เป็นมหาพูดอันผู้ที่พิจารณาลมก็สามารถพิจารณารูปที่เหลือได้ทั้งหมดทีนี้ผู้ที่อบรมอานาปานสติจนได้ฌานเนี่ยนะก็นับว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสูงมากอันคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะจริงๆนะยากจะเจริญได้พอเจริญไปนะอยู่ใครที่ฝึกเจริญดูก็จะรู้เองแหละเนี่ยนะเพราะว่าเขาไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อะไรมีเวลาก็ไปนั่งกำหนดดูสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ว่าจะอยู่กับลมได้ถึง100ครั้งหรือเปล่าลองคำนวณดูนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใครที่อยู่ได้ถึงครึ่งชั่วโมงอยู่กับลมเนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาแทรกเนี่ยอยู่กับลมไม่ได้เรื่องอื่นแทรกเลยเนี่ยรู้ว่าทำไม่ง่ายเจริญค่อนข้างยากถ้าเทียบกับมหาพูดอื่นๆนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นทั้งหมดนี้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเจริญยากกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันสงบยากอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยนะที่เรียกว่าหลักการก็มีว่าลมเข้าลมออกและนิมิตที่กระทบสังเกต3ประการเนี่ยรู้ลมเข้าลมออกแล้วก็ตรงนิมิตที่กระทบไม่ใช่ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกตั้งอยู่ที่นิมิตกระทบ นี่ยนะเป็นไปกับสิ่งนั้นรับกระทบกำหนดอยู่อย่างนั้นในอัตถกถาท่านแนะนำให้นับใครที่เจริญเป็นจะรู้ว่าเจริญไม่ค่อยง่ายถ้าเทียบกับไปเจริญเมตตานะขอให้คนนั้นมีความสุขนี่คิดไม่ค่อยยากนะขอให้ผู้การมีความสุขมีอายุยืนขอให้เจริญงอกงามในธรรมะให้เจริญกุศลได้ดีมีอายุ120ปีเป็นต้นเนี่ยนะนึกอย่างนี้ไม่ค่อยยากนะนึกปั๊บก็เป็นเลยนึกไม่ค่อยยากเป็นเมตตาไปเลยทุกคนเขาเดือดร้อนกันหมดนะทุกคนเขามีความทุกข์อยู่เขาไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจแหละนะโรคกายไม่กำเริบโรคกิเลสก็กำเริบเป็นต้นเนี่ยนะคิดไปมันก็จะเห็นเลยมันพรหมวิหารเป็นต้นเจริญไม่ยากเนี่ยนะอสุภะก็เจริญไม่ยากผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไปสาธยายยิ่งซากศพที่ตายวันหนึ่งสองวันสามวันมาเนี่ยเห็นภาพแล้วติดตามมาเลยแต่ว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่ค่อยติดง่ายๆอันนี้โดยมากนะเราพูดถึงประชากรโดยมากแต่ก็มีบางคนที่ถนัดกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าเจริญและเขามีความสุขซึ่งการเจริญกรรมฐานทุกกรรมฐานวัตถุประสงค์ก็คือความเป็นเอกคตาแห่งจิตหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าไม่ฟุ้งซ่านการเจริญกรรมฐานทุกกรรมฐานเพื่อความไม่ฟุ้งซ่านถ้าไม่ฟุ้งซ่านนั้นความไม่ฟุ้งซ่านหมายถึงความเบาทางจิตและเบาทางเจตสิกเนี่ยนะจิตตาละหูตากายะละหูตากายะมุทุตาจิตตามุทุตาเมื่อเจริญถูกต้องกายต้องเบาคำว่ากายหมายถึงเจตสิกขันธ์3เนี่ยเบาจิตก็เบาอันนะกายอ่อนควรแก่การงานจิตอ่อนควรแก่การงานเป็นต้นแต่ในอานาปานสตินี่ถ้าใครเจริญไม่เป็นนะนั่งสับปะงกอยู่นั่นแหละหลับไปตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะถ้าเจริญไม่เป็นเนี่ยจิตจะตกไปในฝ่ายหดหูเป็นต้นหดหูก็คือง่วงอ่ะเจริญไปเจริญมายิ่งหลับตาด้วยนะกลางคืนด้วยเงียบด้วยอากาศก็ดีด้วยโหเป็นใจมากเพราะว่าไอ้แบบนั้นนะถ้าได้บรรยากาศแบบนั้นเราสร้างถีนมิทะมานานสั่งสมถีนมิทะมานานถ้าได้สังคมสิ่งแวดล้อมลักษณะนั้นถีนมิทะแทรกง่ายนะถ้าเทียบกับกรรมฐานอื่นๆอานาปานสตินี่เจริญยากนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะแต่ทีนี้บางคนเขาเจริญได้แสดงว่าอานาปานสติก็ดีเพราะว่าพระองค์ถ้าไม่ดีพระองค์ไม่สอนแล้วสอนมากด้วยอานาปานสติเนี่ยที่อื่นๆนี่สอนเยอะเช่นอานาปานสติสังยุตเป็นสังยุตเลยทีฆนิกายก็มีอานาปานสติมัชฌิมนิกายก็มีอานาปานสติเกือบทุกนิกายมีอานาปานสติเพราะว่าใครที่เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะกายานุปัสสนาที่ไม่รู้จักลมเป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้จักลมเพราะในบรรดาลมทั้งหลายวายโยธาตมีอยู่6ประเภท6ชนิดเนี่ยนะ6ประเภทคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลมเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมพัดทั่วสารพางกายลมหายใจเข้าหายใจออกนะคือถ้ารู้จริงในเรื่องวายโยธาตมันก็ต้อง1ในนั้นด้วยแล้วก็ลมหายใจเข้าออกมีจิตเป็นสมุฏฐานเพราะว่าบางทีเราหนักใจมากๆเนี่ยแทบจะแหมลมหายใจเนี่ยนะมันหนักจริงๆนะลมหายใจยังหนักจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นนะหายใจที่เฮือกใหญ่เลยนะถ้าทางบางทีเขาบอกว่าทำให้กระบังลมมันการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็อย่างในพระสูตรคือพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงพระราหุลเนี่ยพระองค์สอนให้ท่านเจริญกรรมฐานอย่างอื่นมากกว่าเนี่ยนะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นมากกว่าแล้วในราหุโลวาทสูตรเนี่ยนะพระราหุลไม่ใช่ไม่เคยฟังอานาปานสติแต่ว่าอยากฟังโดยพิสดารเนี่ยนะอยากฟังโดยพิสดารที่พระสารีบุตรสอนให้ท่านพระราหุลเจริญอานาปานสติตรงนั้นเพราะว่าท่านอิริยาบถเนี่ยถ้านั่งอย่างนี้นะเหมาะมากที่จะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าคนที่กำหนดลมหายใจเนี่ยท่านบอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยถ้าเทียบกับอสุภะนี่เหนื่อยนะถ้าเทียบกับกสิณเขาบอกว่าถ้าเทียบอสุภะนี่จิตจะเหนื่อยถ้าเทียบกับกสิณกายจะเหนื่อยคือบางทีมันต้องดูต้องอะไรแต่ถ้าอานาปานสตินี่ผ่อนคลายนะท่านเห็นอิริยาบถอย่างนี้เหมาะมากที่จะเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะซึ่งท่านก็เป็นเอตทัคคะในเรื่องการใคร่การศึกษาอยู่แล้วตื่นเช้ามาก็กอบทรายเป็นต้นนะตั้งความปรารถนาขอให้ได้ฟังธรรมเท่าทรายในกอบหรือทรายเม็ดทรายเท่าบาทเนี่ยให้ได้ฟังโอวาทจากอุปชาจากพระศาสดาเท่านั้นท่านเป็นผู้ใคร่การศึกษาอยู่แล้วแต่อย่างว่านะธรรมะนั้นถ้าคนอื่นแนะนำเราตรงๆเนี่ย รู้สึกจะรับง่ายเหมือนกับว่าเขาให้เราอะนะถ้าให้แบบกว้างๆนะเหมือนอย่างว่าเคยเห็นไหมเวลาเขาอาหารเอาหม้อใหญ่ๆมาตั้งไว้นะแล้วเราไปตักทานเองนะอาหารชิ้นนั้นเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะตั้งใจรับประทานสักเท่าไหร่ไก่หม้อเดียวกันนั่นแหละเขามีใครมาตักเอาให้คุณอย่างเงี้ยดูเหมือนกับว่าไอ้ถ้วยนี้มันพิเศษมากฉันใดผู้ที่ฟังธรรมในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันนะเหมือนกับว่าถ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าให้เธออย่างเงี้ยนะแหมดูเขาปลื้มใจมากแต่ถ้าแสดงกับสาธารณชนไปเลยก็ดีอ่ะแต่ว่าอยากให้พระองค์บอกให้เธอนะเพราะฉะนั้นก็อันนั้นหมายว่าจะไปเจริญได้อย่างดีให้เห็นว่าอัธยาศัยของสัตว์นั้นวิจิตจริงๆวิจิตมากๆถ้าไม่มีบุญระดับพระพุทธเจ้านะไม่รู้จะสงเคราะห์เขาตรงไหนเรื่องเดียวกันเนี่ยให้ผิดเวลาก็ไม่ได้นะกุศลจิตเนี่ยนะถ้าไม่ได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยนั้นคนที่กล่าวธรรมะเนี่ยถ้าไม่รู้การไม่รู้เวลาไม่รู้อัธยาศัยไม่รู้อะไรของผู้ฟังนะยากนักที่จะประสบความสำเร็จแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการใช้คำมากเรื่องขันธ์นะเราก็1 2 3 4 5ส่วนใหญ่ก็มีอยู่เท่านี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นสังยุตเลยขันธ์5เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรมากขนาดนั้นพระองค์ตรัสเป็นเล่มขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพออายตนะว่า2เล่มเรื่องปัจจัยก็ว่าเป็นเกือบ10เล่มอ่ะเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยอย่างเดียวนะเกือบ10เล่มนิทานวรรคเนี่ยปัจจัยทั้งนั้นเลยแล้วก็มหาปัฏฐานและที่อื่นๆก็วางโครงสร้างเอาไว้ให้เห็นเป็นระบบปัจจัยนั่นเองนั้นธรรมะนั้นพระองค์แสดงอย่างวิจิตพิสดารเพราะอัธยาศัยของสัตว์นั้นวิจิตมากเลยนะแล้วก็พระองค์เป็นผู้รู้การว่าเวลาไหนควรจะแนะนำพระธรรมหมวดใดเนี่ยนะซึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำนั้นเนี่ยนะแนะนำก็คือมาจากคำว่าวินัยนะก็คือพระองค์เป็นผู้ให้วินัยว่าช่วงนี้เหมาะกับสังวรวินัยช่วงนี้เหมาะกับปหานวินัยทีนี้สังวรวินัยก็แบ่งออกเป็น5ปหานวินัยก็แบ่งออกเป็น5ทั้งวินัย10ประการเนี่ยพระองค์รู้การที่จะแสดงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะอย่างในมหาปุณณมสูตรนี่กล่าวเลยว่าอุปชาของท่านเนี่ยให้กำหนดมหาพูดไปทีนี้กำหนดแล้วพระภิกษุเหล่านั้นก็ไปเจริญเป็นจริงเป็นจังมากแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่บรรลุมรรคผลอุปชาท่านรู้เลยว่าคนเนี้ยพวกเนี้ยภิกษุเหล่านี้เป็นพุทธเวไนนะก็เลยต้องเอาไปเข้าพระศาสดาเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็แสดงมหาปุณณมสูตรเนี่ยนะทีนี้ไอ้การที่ภิกษุเหล่านั้นบรรลุต้องอาศัยอุปชาถามอุปชาถามพระพุทธเจ้าภิกษุที่ฟังบรรลุถามว่าระบบมันชิ่งขนาดไหนนะบางเรื่องเนี่ยนะอย่างมหาสมัยสูตรเนี่ยต้องให้พระพุทธเนรมิตถามพระพุทธเจ้าตอบแล้วคนฟังจึงจะได้บรรลุโอ้เรื่องมากขนาดนั้นนะบางเรื่องนี่ต้องไปดูต้นไม้ใบหญ้าก่อนไปดูนั่นนกนั่นปลานั่นต้นไม้นะพูดหยุดสำนวนว่าครึ่งวันน่ะเรื่องต้นไม้ใบหญ้าอยู่นานแล้วก็ฟังเรื่องนกเรื่องกาไปตอนท้ายประกาศอริยสัจจึงได้บรรลุนั้นองค์ประกอบของเวไนยสัจเนี่ยเยอะจริงๆพันเหตุผลอย่างที่ว่าพระราหุลเนี่ยทำไมตั้งแต่อายุ7ขวบถึงอายุ18ปีจึงได้แสดงอานาปานสติพิสดารเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่พระองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกาลัญญูบุคคลรู้การที่จะแสดงอะไรกับใครที่ไหนและเมื่อไรเพราะถ้อยคำที่มีประโยชน์ด้วยไพเราะด้วยพระองค์เป็นผู้รู้การที่จะแสดงเนี่ยนะเพราะอินทรีย์ของบุคคลผู้ฟังเป็นเครื่องกำหนดพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่บุคคลกลุ่มที่เรียกว่ามีอะไรแล้วเอาออกมาเปิดเผยมาแสดงตนเนี่ยนะไม่ใช่กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแสดงแต่ละเรื่องต่อเมื่อมีประโยชน์กับผู้อื่นพุทธคุณที่พระองค์ไม่พูดถึงในตัวพระองค์นี่มีมากกว่าที่พระองค์เอามาแสดงแต่พระองค์ก็ไม่เอามาแสดงในหลายๆเรื่องทำไมล่ะเพราะว่าไม่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะอย่างที่ว่าการบำเพ็ญบารมีของพระองค์เนี่ย4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะนับแต่ได้รับพุทธพยากรณ์มาเนี่ยแล้วเอามาตรัสเป็นชาดกแค่ไม่กี่ร้อยเรื่องเนี่ยนะไม่กี่ร้อยเรื่องซึ่งแค่กับเดียวก็ไม่พออยู่แล้วกับเดียวเนี่ยสมมติว่าคน1คนเนี่ย1กับเนี่ยกระดูกกองโตกว่าภูเขาเวปุระบรรพตเนี่ยนะซึ่งใหญ่มากอะที่เมืองราชคฤห์เนี่ยถามว่า 500กว่าชาติเนี่ยมันจะไปกระดูกกองโตแค่ไหนมันนิดเดียวเองนะแล้วที่เหลือทั้ง4อสงไขยเศษอีกแสนกลับไปไว้ไหนแสดงว่าไม่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังสักเท่าไหร่ก็เลยไม่เอามาแสดงแล้วพระพุทธคุณในส่วนอื่นๆรายละเอียดเนี่ยนะอย่างมหาปฐานที่พระองค์พิจารณาเนี่ยนะที่รัตนคระเจดีย์เนี่ยเป็นอนันตนัยแต่เอามาแสดงก็ถือว่าแสดงอย่างย่ออยู่ดีตรัสที่สวรรค์นะพิสดารกว่าที่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่พิสดารกว่าเยอะพระองค์ตรัสอยู่3เดือนน่ะนะ3เดือนแล้วพุทธเจ้าพุทธพจน์เนี่ยเร็วมากถ้าไม่เร็วขนาดนั้นนะมันรู้สึกช้ามากสำหรับเทวดาบอกว่าทำไมพูดช้าขนาดนั้นนะกว่าจะหลุดมาทีละคำมันเทวดาเขาเนี่ยผวังเขาเร็วชาวนะเขาตื่นสุขภาพกายเขาก็ดีสุขภาพจิตเขาก็ดีเพราะเวลาเขารับพระธรรมนั้นจึงได้ไปได้อย่างว่องไวและรวดเร็วพันธะจากคำถามที่ถามก็คือตอบจะให้ง่ายก็ง่ายนะบอกว่าอัธยาศัยของสัตว์เป็นเครื่องกำหนดเท่านั้นเองนะเดี๋ยวจะยาวไป ขอกราบนมัสการเรียนถามนิดเจ้าค่ะคือในเรื่องอานาปานสติเมื่อวันก่อนก็คุยกันกับเพื่อนสหายธรรมก็บอกว่าถ้าไม่ตามลมแล้วเนี่ยจะทำให้จิตฟุ้งซ่านมากก็แสดงว่าโดยในที่พระคุณเจ้าแสดงเมื่อกี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงแค่ว่าให้รู้แค่กระทบตรงนี้ไม่ให้ตามลมใช่ไหมเจ้าคะ ก็เพราะฉะนั้นการเจริญอานาปานสติเนี่ยใหม่ๆท่านจึงสอนให้นับไงกฎเกณฑ์เขาก็มีนะสมมติว่าลมเข้าลมออกที่กระทบเอาที่กระทบเป็นประมาณทีนี้ว่าเข้า1ออก1เข้า2ออก2ก็นับนะเขาจึงสอนให้นับไงก็ไปนับเอาทีนี้ถ้าตามลมอ่ะถ้าตามลมมันก็ขัดกับคัมภีร์นะพระองค์ก็บอกว่ามันก็จะฟุ้งซ่านเข้าข้างในแล้วก็ถ้าตามออกก็จะเป็นฟุ้งซ่านเข้าไปข้างนอกคือถ้าเราเจริญลักษณะหวังผลตามคำสอนก็ควรที่จะทำตามอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าทำคิดว่าให้ได้ทำเหมือนกันเถอะก็อันนี้ก็ตามอัธยาศัยก็แล้วกันแต่ถ้าจะเจริญเอาเป็นการเป็นงานที่จะประพฤติตามพุทธพจน์ก็ควรเคร่งครัดเพราะว่าถ้าไม่เคร่งครัดนะความเสียหายมันจะเริ่มมีในตอนท้ายๆอย่างพูดถึงในหนึ่งเอาเรื่องหยาบเลยก็คือเรื่องการก่อสร้างเลยนะถ้าลองตั้งเสาผิดนะตั้งองศาเป็นต้นผิดสักหน่อยเดียวนะถามว่าจะมุงหลังคาได้ไหมฐานล่างเนี่ยพอเริ่มมีปัญหาเริ่มสมมติว่าชั้นล่างๆเนี่ยเป๋สักครึ่งนิ้วก็พอละถามว่าข้างบนเนี่ยเป๋เป็นวาเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมนั้นถ้าตามคำสอนเราก็ไม่ควรที่จะเป๋ออกมากนักเนี่ยนะหรือเป๋แล้วไม่ดีละแต่ถ้าเป๋ถามว่าเสียหายยังไงตรงนั้นไม่เสียหายหรอก10ปีผ่านไปจึงจะเห็นในบางเรื่องนะปัญญาของคนบางคนเนี่ย10ปีผ่านไปจึงจะเห็นบางคน20ปีบางคน5ชาติก็ยังไม่เห็นก็สุดแท้แต่เถอะ ฉะนั้นเราไม่ควรพิจารณาเองว่าอย่างนี้เหมาะกับเราถ้ามีแสดงเอาไว้ในพระคัมภีร์แล้ว ก็อยากจะแนะนำว่าเราอยากจะเจริญคำสอนเรื่องอะไรไปศึกษาเรื่องนั้นให้ละเอียดก่อนเหมือนอย่างว่าเราจะไปเที่ยวที่ใดเนี่ยนะศึกษาเส้นทางให้มันดีๆก่อนนะให้มันเพียบพร้อมทั้ง องค์ประกอบนะค่อยเดินทางเพราะถ้าเดินทางผิดก็นับว่าเป็นความเสียเวลาเนี่ยนะถ้าเดินทางผิดนะในทางปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่เข้าใจทิศทางอะไรที่ชัดเจนสักอย่างนั้นเสียเวลามากเนี่ยนะก็หลายคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามากจริงๆเนี่ยนะค่อนชีวิตบ้างเกือบบ้างบางคนก็ไม่ได้กลับเลยโอกาสทั้งชาติเนี่ยนะซึ่งเอาอะไรเป็นเครื่องมาตรฐานเพราะถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีๆในตอนแรกหลายคนมุ่งอยากจะเจริญโดยที่เรียกว่าไม่รู้จักสรณะเลยเนี่ยตรงนี้แหละที่ของมาค่อนข้างลำบากใจมากๆเลยเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าคือใครสอนอะไรตรัสรู้อะไรนะสอนว่ายังไงแล้วภาษาวกเขาบรรลุอะไรเรามาถึงเราก็อยากบรรลุบ้างนะยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาบรรลุอะไรแล้วบรรลุยังไงแค่ไหนที่ไหนเมื่อไรไม่รู้โดยประการทั้งปวงแต่ว่าไปว่ามาคนที่สอนบอกเกือบบรรลุแล้วนะไม่รู้บรรลุอะไรก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้ว่ามันเป็นปัญหาว่าถ้าเราไม่ค่อยเคร่งครัดในพระพุทธพจน์นะใกล้ๆมองไม่เห็นแต่ไกลนี่เสียหายมากนะถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีในกำมือสอนไว้หมดแล้วมันถ้าเรายังสมมติว่าถ้าเรายังคิดจะออกเป๋ออกจากคำสอน ก็แสดงว่าเราก็ไม่เชื่อมือสักเท่าไหร่ว่าพระพุทธเจ้าแนะนำเราดีสวะขาโตภควตาธรรมโมนะสวดนะสวดนะสวดแค่ครึ่งเสียงก็พอสวดแอ่ๆพอละเพราะว่าตรัสไม่ดีเท่าที่ควรยังมีส่วนเหลือเพราะไม่ควรพูดคำว่าสวะขาโตเต็มปากเต็มคำนะ กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะบังเอิญปัญหานี้เป็นปัญหาที่ดิฉันเรียนถามคุณอีทเองนะเจ้าคะก็เลยอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ต่อว่าไม่ทราบว่าไปอ่านเจอที่ไหนไม่แน่ใจอาจจะเป็นในวิสุทธิมรรคที่บอกว่าการนับเนี่ยถ้าจะนับว่าเข้า1แล้วระหว่างที่เข้าเนี่ยก็เข้า1ออก1เข้า2ออก2มันเหมือนในตัวเลขที่เขียนว่า 1.12.2 ไม่ใช่ใช่ไหมคะ112233ถ้างั้นก็หมายความว่าเข้า1ออก1ไม่ใช่เข้า 1.1 ออก 2.2 ใช่ไหมเจ้าคะก็ระหว่างที่คือบางครั้งลมหายใจเข้ายาวระหว่างที่ยาวเนี่ยระยะเวลาที่ทอดออกไปเนี่ยมันไปคิดเรื่องอื่นแล้ว รู้สึกท่านจะนับ2แบบนับอย่างที่พี่นุชบอกเข้า1ออก1แล้วอย่างคือนับเร็วๆ1 2 3 4 5นะเข้าออก1 2 3 4 5คือไม่ให้มีช่วงเว้นที่จะให้จิตมันฟุ้งไปข้างนอกนับเร็วนับติดกัน ที่ไปเข้าใจว่า 1.12.2 ก็คือเข้า1ออก1แทนที่จะนับว่าทั้งเข้าทั้งออกคือ1เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ การอนาปานสติคือต้องนั่งใช่มั้ยคะไม่นั่งก็คือไม่ได้หรือเปล่าคะนอนได้มั้ยคะพระคุณเจ้า ถ้านอนนับลมนะหลับเร็วมากเลยไม่รู้ว่านับถึง20หรือเปล่าไม่รู้นะ ไม่แต่ว่าสำหรับชินนะคะคือทุกครั้งนั่งมันปวดหลังมากแต่ว่าถ้านอนมันอยู่เป็น1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอะค่ะคือมันไม่หลับเลยแต่ถ้าคนอื่นอาจจะหลับแต่สำหรับชินไม่หลับเลยหลับไม่ได้เลยมันสว่างมาก ก็ดีคือถ้าหากว่าด้วยเหตุคืออาพาธเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรซึ่งสามารถเจริญได้แต่โดยมากคือการแสดงธรรมนั้นน่ะถือเอาประชาชนโดยมากเป็นประมาณนะซึ่งบุคคลพิเศษแล้วก็เอาไว้ยกไว้เนี่ยนะเพราะกลุ่มที่จำเจริญกรรมฐานเนี่ยพระองค์ก็สอนในอิริยาบถ4สอนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแล้วมีผู้ที่บรรลุไม่อยู่ในอิริยาบถ4เคยได้ยินไหมไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนน่ะแต่บรรลุพระนนท์บอกว่าตอนที่กำลังเอนกายจะนอนไม่รู้จะเรียกอิริยาบถไหนในอิริยาบถ4ก็เลยเรียกว่าบรรลุไม่อิริยาบถ4นี่คือใครบอกพระอานนท์มีอยู่รูปเดียวนั่นเห็นว่าถ้าบรรลุได้ในอิริยาบถไหนเจริญได้ก็เจริญไปเถอะเราอย่าไปถือเอาตัวมหาพูดอย่าไปถือเอาอัพยากตะธรรมเป็นประมาณให้ถือเอาสติปัฏฐานเป็นต้นเป็นประมาณให้ถือเอากุศลธรรมเป็นประมาณเพราะที่เราเจริญจริงๆนะถามว่าเจริญลมหรือเจริญสติที่กำหนดลมกันแน่เจริญสตินะตัวกรรมฐานจริงๆคือตัวสติไม่ใช่ตัวลมแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเจริญอิริยาบถก็เหมือนกันอิริยาบถบัพพาเนี่ยนะถามไปถามมาว่าคุณเจริญอิริยาบถหรือเจริญสติกันแน่เอาไปเอามาเขาเจริญอิริยาบถเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะอย่างเช่นการยกย่างเหยียดย้ายหย่อนยันว่าไปว่ามาก็ไปเจริญไอ้ตัวยกตัวย่างตัวย้ายตัวเหยียบตัวหย่อนตัวยันสติมันจะเกิดไม่เกิดไม่สนใจอ่ะขอให้มันติดตามไอ้ยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันให้มันทันก็พอเป็นกายเจริญทวิปัจจ์นะถ้าตามกายยะวิญญาณอันนั้นทันได้นั่นคือข้อปฏิบัติของเขานี่ทำให้เห็นว่าเอาไปเอามานะตัวสิกขาไม่ได้เจริญนะไปเจริญมหาพูดเป็นประมาณแล้วซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะส่วนที่อยากจะแนะนำคือสติปัฏฐานคืออะไรอย่างไรชื่อว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างไรชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้เมื่อเข้าใจไอ้ตัวหลักการคือสติปัฏฐานหรือโพธิปักขิยธรรมนะอารมณ์ไหนที่เราสัปปายะก็พิจารณาอารมณ์นั้นเถอะพระพุทธเจ้าสอนไว้ในธรรมะที่ควรเสพกับไม่ควรเสพเนี่ยนะในสูตรนั้นกล่าวถึงว่าอารมณ์ไหนที่เป็นสัปปายะให้เสพอารมณ์นั้นให้มากอารมณ์ไหนไม่เป็นสัปปายะหมายก็ว่าเสพแล้วกุศลไม่เจริญไม่ควรเสพคำว่าเสพหมายถึงว่าโดยความเป็นอารมณปัจจัยนะอะไรที่เกื้อกูลต่อกุศลให้เอาสิ่งนั้นมาพิจารณาให้มากอะไรที่เกื้อกูลต่ออกุศลอย่าพิจารณาวัตถุนั้น แต่ถ้าหวังผลในระดับการตรัสรู้เนี่ยนะผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยจะต้องพิจารณาให้คู่ควรแก่การตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตระธรรม กราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะไหนๆวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยสมถภาวนาก็อยากจะขอถามต่ออีกนิดนึงคือเวลาท่านเจริญโดยกรรมฐานต่างๆหลังจากที่ได้ปฐมฌานแล้วพอได้ทุติยฌานก็แทบจะทุกกรรมฐานท่านจะแสดงว่าแล้วก็มีธรรมะเอกผุดขึ้นโยมก็สงสัยว่าแล้วทำไมปฐมฌานไม่มีธรรมะเอกแล้วทำไมทุติยฌานจึงมีธรรมะเอกธรรมะเอกในที่นี้หมายถึงอะไรคะ หมายถึงสมาธิ ก็ปฐมฌานก็มีสมาธ ิแต่ว่าวิตกวิจารเนี่ยมันเป็นตัวบันทอนคือวิตกวิจารเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคลื่นเป็นอะไรเนี่ยนะซึ่งทำสมาธิไม่เด่นชัดคือพูดถึงลักษณะนี้นะมีเพื่อนเข้าไปด้วยกัน5คนเนี่ยมันมีตัวจุนจ้านอยู่2คนเนี่ยนะถ้า5คนเนี่ยไปตัวจุนจ้าน2คนเนี่ยมันก็ไอ้3คนเนี่ยพวกนิ่งๆใช่มั้ยก็เลยไม่ค่อยเด่นชัดถ้าตัดไอ้2คนนี้ออกไปคือวิตกวิจารออกไปแล้วเอกคตาคือสมาธิเขาจะเด่นเองนั่นนะเพราะว่าไอ้เอกไอ้วิตกวิจารเนี่ยมันเกลื่อนกล่นไปด้วยการตรึกการตรองเนี่ยนะเอาตัวจุนจ้านออก2คนนะที่เหลือก็เด่นเอง ก็ขอต่ออีกนิดนะเจ้าค่ะคือถ้าอย่างนี้คนที่ฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเริ่มด้วยอานาปานสติหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาเอาเอง คือพวกท่านบอกว่าเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตกเนี่ยนะเพื่อตัดอกุศลวิตกเพราะบางคนเนี่ยนะนั่ง5นาทีคิดได้5เรื่องอย่างเงี้ยเสียหายมั้ยเนี่ยนะบางคนนะนั่งอยู่แป๊บเดียวทำไมคิดได้ตั้งโอ้ยคนฟังเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนั้นนะตามเรื่องแทบไม่ทันเลยเคยเจอไหมผมมานี่เจอประจำเลยคุยกันอยู่ดีๆนะเขาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อยากเปลี่ยนเรื่องก็กระทันหันมากเลยนะนี่ขนาดโดยคำนะรูปหยาบขนาดนี้แล้วถามว่าวิตกะของเขามันจะขนาดไหนเดี๋ยวก็ไปเรื่องนั้นทีเดี๋ยวก็ไปเรื่องนี้ทีแต่ว่ากลุ่มนี้บางทีก็ฉลาดมากเนี่ยนะสติปัญญาดีอะไรดีแต่ว่าฟุ้งไปหน่อยนะถ้าแค่เข้าใจเย็นๆนิดเดียวนะคนนี้จะฉลาดเลยนะนะนั้นก็อานาปานสตินี้ถ้าสำหรับคนที่เรียกว่าวิตกะตรึกมากอกุศลวิตกเดี๋ยวเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีเรื่องอู้มันไปเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆสุตะเขาก็ดีอยู่แล้วอะไรก็ดีอยู่แล้วแต่มันฟุ้งเกินไปที่จะพิจารณาเพราะฉะนั้นก็เจริญอานาปานสติแต่ถ้ามันหงุดหงิดบ่อยขึ้นชักไม่ค่อยสนุกเลยนะมองแล้วโลกมันชักมันร้อนระอุขึ้นทุกครั้งด้วยโทสะของเราอะนะโลกมันก็คงที่นั่นแหละแต่ว่าไอ้โทสะของเรามันร้อนขึ้นถ้าอย่างนี้ก็ต้องเจริญเมตตาเนี่ยนะเจริญเมตตาซึ่งในยุคนี้เนี่ยอยากจะแนะนำให้เจริญพวกกลุ่ม อสุภะกับมรณะสัพพัทธะกรรมฐาน4ประการให้ไปบริหารให้เป็นนะข้อ1ก็พุทธานุสติข้อ2ธรรมานุสติข้อ3สังขานุสติจริงๆพุทธานุสติอันเดียวก่อน1พุทธานุสติแต่ถ้าพูดพุทธานุสตินะอนุสติที่เหลือเท่ากับพูดแล้วธรรมาสังขานุสติก็พูดแล้วต่อไปนะอสุภะนะอสุภะก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะอสุภะมีวิญญาณครองกับไม่มีวิญญาณครองก็เลยอสุภะ11มาหมดนะทีนี้มรณานุสติก็กลุ่มอนุสติเมตตาก็พรหมวิหารสรุปนะกรรมฐาน40เจริญให้ได้หมดดีนั่นนะแต่ว่าเอาหลักๆไปก่อนทีนี้ในการเจริญอย่างพุทธานุสติเมตตาอสุภะมรณะเนี่ยนะซึ่งเราข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยสามารถเจริญพุทธานุสติได้เลยนั่นนะเจริญพุทธานุสติได้เลยคืออย่างที่เราฟังค่อนข้างบ่อยคืออริยสัจเนี่ยนะเราก็เจริญในลักษณะที่เรียกว่าพุทธานุสตินะถ้าจะดีเนี่ยเจริญแบบนอบน้อมจะดีเพื่อเพิ่มสัทธินทรีย์นะฮะขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำหนดรู้ทุกข์ผู้ละสมุทัยผู้ทำนิโรธให้แจ้งผู้เจริญอริยมรรคเนี่ยนะทุกข์ก็คืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปสมุทัยแต่ว่าเป็นการเจริญแบบนอบน้อมทีนี้ปิยรูปสาตรูปตั้ง60ก็มาไล่ไปนะอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ซึ่งเราเจริญได้อยู่แล้วพุทธคุณอันนี้ใช่ไหมไม่น่าจะสู้ยากสักเท่าไหร่เนี่ยนะเพียงแต่ว่าขอนอบน้อมนะ ซึ่งพระพุทธเจ้าในฐานะผู้เป็นเจ้าของธรรม